Небо не я, небо не ти, доколи слова не стануть німі. І прийде сон, вічний сон, він поєднає нас, поєднає. Небо не я, небо не ти, доколи слова не стануть німі. І прийде сон, вічний сон. Небо не я, небо не ти.